zawodowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Do resortu skarbu wpływają oferty kupna kopalń. Nie od jednego, ale od paru inwestorów. Szefowa MSW obiecuje w sprawie uchodźców z Donbasu. Będziemy do każdej osoby, do każdej rodziny podchodzili indywidualnie. Pod lupą Brukseli sprawa płacy minimalnej w Niemczech, bo jest problem z polskimi kierowcami. Nie jeden, ale nawet kilku resort skarbu potwierdza, że są inwestorzy zainteresowani kupnem przeznaczonych do likwidacji kopalń. Jeden z nich rzeczywiście jest zainteresowany nabyciem trzech kopalń. Sośnica Makoszowy, Bobrek Centrum i kopalnia Brzeszcze. Zaczynają się normalne procedury, czyli podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Taki proces sprzedaży kopalni to jest co najmniej pół roku. Ujawnił wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. A szef resortu Włodzimierz Karpiński przekonuje, że restrukturyzacja kopalni jest nieunikniona. Problem się upolitycznia. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Dzisiaj apel niektórych związkowców o to, żeby przestać procedować w Sejmie ustawę, która umożliwia zgodny z przepisami unijnymi transfer środków publicznych, jest apelem absurdalnym. Zablokowania prac nad ustawą żąda Solidarność i grozi rozszerzeniem akcji strajkowej. Już teraz podziemne protesty trwają we wszystkich 14 kopalniach kompanii węglowej. Bierze w nich udział 2,5 tysiąca górników. Ale przystąpieniem do akcji grożą i inne branże, kolej, energetyka, zbrojeniówka, a także Poczta Polska, bo zarząd poczty zamierza w tym roku zwolnić 8 tysięcy listonoszy. W niektórych placówkach poczty będzie 20% mniej etatów, mówi Andrzej Piekarz z Pocztowej Solidarności. Na 30 listonoszy 7 ma być zredukowanych, na 14 2,5 etatu zredukowanych. Na razie władze spółki zachęcają do dobrowolnych zwolnień. Jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, do końca lutego dostanie odprawę w postaci półrocznej pensji. Rozmowy związkowców z zarządem spółki planowane są w przyszłym tygodniu. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, planowana jest akcja protestacyjna, ale do strajku raczej nie dojdzie. My mamy świadomość, że działa konkurencja, natomiast determinacja ludzi jest bardzo duża. Oni za 1600 zł mają pracować po 10-12 godzin. Pracownicy poczty nie mieli od 4 lat podwyżki. Spółka zatrudnia teraz około 78 tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przyjechali wczoraj, dziś powoli się zadomowiają i snują plany na najbliższe miesiące w Polsce. Każdy ze 178 uchodźców z Donbasu, którzy trafili do ośrodków w warmińsko-mazurskim, ma inne plany. Jeśli jedni będą chcieli wrócić, inni wolą zostać tu na zawsze. Jestem lekarzem z USG Badań i ja myślę, że zawód potrzebuje w Polsce. Chciałoby już pojechać na studia. Trochę z językiem coś zrobić, już dawno nie rozmawiałam po polsku. Szefowa MSW Teresa Piotrowska obiecuje, że każdy z uchodźców będzie potraktowany indywidualnie i liczy przede wszystkim to, że samorządy i sponsorzy zgłoszą oferty pracy i mieszkań. One spływają, tą bazę tworzymy. Przyszłość tych państwa zależy od tego, na ile będą gotowi i kiedy będą gotowi wyjechać stąd. W planach jest powołanie specjalnego zespołu, który będzie miał pod opieką każdego z uchodźców. Na polskie firmy przewozowe padł blady strach i teraz sprawą zajmie się Komisja Europejska. Chodzi o nowe niemieckie przepisy o płacy minimalnej. Bruksela otrzymała już w tej sprawie listy od władz w Warszawie i Budapeszcie, bo powstały obawy, że niemiecka płaca minimalna należy się też kierowcom przejeżdżającym służbowo przez Niemcy. Zgodnie z ustawą osoby pracujące w Niemczech powinny otrzymywać co najmniej 8,5 euro za godzinę pracy. Niemcy zaliczają do tej grupy także zagranicznych kierowców przejeżdżających przez ich kraj. To zła wiadomość dla polskich firm przewozowych, które dotychczas oferowały niższe stawki pracownikom niż ich konkurenci z zachodu. Komisja Europejska podkreśla, że przepisy muszą być stosowane w sposób zgodny z unijnym prawem i że zdaje sobie sprawę z obaw, jakie pojawiły się w sektorze transportowym. Dlatego przyglądamy się tej sprawie bez podawania w wątpliwość celu płacy minimalnej w Niemczech. Czytamy w oświadczeniu komisji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie ranking miesięcznika Perspektywy i najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w Polsce. Na pierwszym miejscu wśród liceów znalazło się warszawskie 14 Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica. Jest ono nazywane Królestwem Matematyki, Fizyki i Informatyki, a o tym, co przyczyniło się do sukcesu, mówią dyrektor szkoły Regina Lewkowicz i jej uczniowie. Wystarczy spotkać ze sobą zdolnych, chętnych do nauki uczniów i profesjonalnych nauczycieli. Ja jestem laureatem Olimpiady Fizycznej. Fizyka jest moją ulubioną dziedziną nauki i myślę, że gdyby nie było, to bym nic z niej nie osiągnął. Jestem laureatką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej i Olimpiady Informatycznej. W naszej szkole nauczyciele wcale nie przymuszają nas do nauki, tylko inicjatywa wychodzi od nas. Najlepszym technikum zostało technikum zawodowe numer 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu. I tu podobnie jak w najlepszym liceum, młodzież i dyrektor Walendy Szarek podkreślają, że do nauki nikogo nie trzeba zmuszać. Postawiliśmy na stworzenie w szkole atmosfery, która będzie sprzyjała pracy i nauce na maksymalnych obrotach. I to się nam udało. Uczniowie tak samo chcą się uczyć po prostu, nie że muszą, tylko chcą się uczyć dla siebie. A o tym, że to ważny ranking, przekonuje Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. To jest ważne i dla samych gimnazjalistów, którzy będą wybierali niedługo szkołę ponadgimnazjalną, i dla szkół ponadgimnazjalnych, właśnie dla liceów i techników, dlatego że to znakomicie stymuluje konkurencję, podnoszenie jakości szkół. No i oczywiście jest ważne dla uczniów, dlatego że chcemy być dumni ze szkoły, w której się uczymy. To już 17 ranking przygotowany przez miesięcznik Perspektywy. I tyle w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Henning Berg na dłużej w Legii. Norweski trener piłkarskich mistrzów Polski zamierza pracować przy Łazienkowskiej do końca sezonu 2017-2018. O przedłużeniu umowy Berga z Legią poinformował na Twitterze prezes klubu Bogusław Leśnodorski. 52 razy w minionym roku na podium w różnych międzynarodowych zawodach stawali reprezentanci Polski w sportach lotniczych. Mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa chętniej niż o mistrzostwach opowiadał o wyprawie w Himalaje. Trudno się dziwić, jest przecież pierwszym pilotem, który przeleciał szybowcem nad najwyższymi górami świata. Ten sezon był bardzo intensywny. Zaczął się od wyjazdu w Himalaje, który był ogromnym przedsięwzięciem. Myśmy się do tego przygotowywali rok. To było bardzo trudne, bo do tego kraju nigdy jeszcze nie przywiózł szybowca sprzętu latającego drogą lądową, a w ogóle zorganizowanie latania, tak naprawdę lotnictwa w tym kraju cywilnego, to było to, co myśmy musieli zrobić. Tam nie było takiego lotnictwa. Teraz więcej o tenisie. Jerzy Janowicz nie gra już w turnieju ATP w Sydney. Nie gra, bo w drugiej rundzie nie dał rady Argentyńczykowi Majerowi. Janowicz przegrał 6-4, 1-6 i 6-7. Tymczasem Martina Navratilova udzieliła pierwszego długiego wywiadu po tym, jak zdecydowała się dołączyć do sztabu trenerskiego Agnieszki Radwańskiej. Dziennikarz New York Timesa zapytał ją m.in. o to, czy po tym, jak dopiero co zawarła związek małżeński z niejaką Julią Lemingową, znajdzie czas na pracę z Radwańską. Moje życie jest dobrze poukładane. Mam dużo na talerzu, ale są tu jeszcze wolne miejsca i to dobrze współgra z tym, czego potrzebuje ode mnie Agnieszka, a ona potrzebuje jedynie odpowiedniego tuningu, tu i ówdzie, czegoś takiego, jak Ivan Lendl zrobił z Andym Murrayem, powiedziała Navratilova. Kończąc wątek tenisowy, jeszcze o tym, że najbliższy mecz z Litwą w pierwszej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej w Pucharze Davisa, rzecz jasna, nasi tenisiści zagrają na początku marca w Płocku. Nieco na zachód od Płocka, w Ruhpolding w Niemczech, biatlonistki rywalizowały drużynowo w zawodach Pucharu Świata. Polki w składzie Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Krystyna Guzik zajęły 7. miejsce. Wygrały Czeszki przed Białorusinkami i Niemkami. Pozwolisz, że dodam jeszcze wątek szachowy, bo dziś bardzo ciekawy dzień. W meczu o trójkowe Mistrzostwo Świata, popołudnie kontra poranek. Dziś po raz pierwszy powiemy porankowi szach. Tak, naprawdę? Tyle, że zastanawiamy się, możemy zrobić to na dwa sposoby. Zastanawiamy się, czy zrobić to wieżą z pozycji A, czy wieżą z pozycji H. I tutaj liczymy na Państwa rozwinięcia tej sytuacji. Polecam Państwu Trójkę w szachu, to jest na Facebooku. Jeszcze jedna ważna informacja, bo na Facebooku w Trójce w szachu za chwilę będziemy mieli 3333 kliknięcie. W tej chwili jest 3330 kibiców. Tylko żebyś ty nie kliknął tego rekordowego kliknięcia. Absolutnie nie klikam, a to za chwilę się stanie, jak zamrzecie. Trójkę w szachu na Facebooku, no i czekamy na Państwa rady. Czy szachować wieżą z pozycji A, czy szachować wieżą z pozycji H? Na delikatny ruch wąsem wykonamy o 19.05. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy pochmurno, do tego możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach trudne warunki, w górach wietrznie, temperatura w nocy od minus 2 stopni do zera. Jutro pogodnie, a przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem i w górach wciąż silny wiatr. Temperatura powyżej zera, od plus 1 stopnia na Mazurach i na Pomorzu do plus 5 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane.

chciałbym odnieść się jeszcze do słów pana przewodniczącego Dudy. Uważam, że są to obrzydliwe groźby, którymi powinna zająć się prokuratura. Nie powinno być akceptacji dla takich słów. 22,7 albo zd@polskieradio.pl. Wiemy, gdzie mieszkacie, immunitet wam nie pomoże. To słowa przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy. Do tych słów powrócimy w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka, który będzie gościł polityków z Platformy Obywatelskiej i z SLD. Puls jak zwykle o 17.45, czyli za niecałe pół godziny. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Ale to nie Puls Trójki ta audycja, tylko ta rzecz, o której teraz będziemy opowiadać. Rzecz bardzo ciekawa. Most drogowy z tego samego materiału, co jacht czy łopaty turbiny wiatrowej. Most z kompozytów. To najnowszy światowy trend. Nad pierwszą polską konstrukcją tego typu pracują inżynierowie z Warszawy i Rzeszowa. Prototyp stanie w połowie roku w Błażowej w powiecie rzeszowskim. A ponieważ jest to bardzo nowatorska konstrukcja, na jej postawienie zgodę musiało wydać Ministerstwo Infrastruktury. Jak przekonują inżynierowie, most z kompozytów jest równie wytrzymały jak stalowy. To jest na przykład taki element, profil dwuteowy. Juliusz Żach, Mostostal Warszawa, koordynator projektu. Który jest wykonany z kompozytów. Taka szyna. I akurat tego rodzaju profile będą wykorzystane do wykonania tego mostu. Wygląda jak mydelniczka. No, to jest tworzywo sztuczne. Także... Potem będą jeździć samochody, ciężarówki. Tak. Taka konstrukcja, ten kompozyt, o którym mówimy, jest nie tylko bardziej wytrzymały od żelbetu czy stali, ale również jest odporny na czynniki środowiskowe, czyli na korozję, która sprawia, że mosty tradycyjne muszą być okresowo malowane. Kompozyt nie tylko jest trwalszy, lżejszy, ale zdecydowanie bardziej wytrzymały niż te konwencjonalne materiały. Tomasz Siwowski, dyrektor ProMost Consulting, główny projektant mostu. Oczywiście nie pęka jak beton. Nośność tego mostu będzie taka jak wszystkich dużych mostów w Polsce, czyli 50 ton. 50-tonowe pojazdy będą jeździć po plastikowym moście, można powiedzieć. Przede wszystkim z czego korzystamy, to jest możliwość projektowania kompozytu. W zależności od tego, jakiej ilości włókien użyjemy, jakiej żywicy użyjemy, jaką zrobimy konfigurację, czyli powiedzmy układ tych włókien w naszym elemencie, uzyskujemy bardzo różne właściwości. Gotowe elementy powstają w warsztacie. Piotr Świeżewski, Mostostal Warszawa. To jest typowy warsztat do produkcji materiałów kompozytowych, to jest hala. To się odlewa? Zalewa, o tak byśmy powiedzieli. Najpierw układa się włókna w formie, która ma odpowiedni kształt, później jest przykryta workiem próżniowym. Worek ten umożliwia odsysanie powietrza z pomiędzy tych tkanin. Wtedy doprowadzamy do próżni i dzięki tej próżni, jeśli podłączymy żywicę, jest możliwe wypełnienie przestrzeni pomiędzy tymi włóknami i zalanie tej przestrzeni żywicą. Żywica twardnieje, uzyskuje odpowiednią wytrzymałość. Znajdujemy się w Laboratorium Badań Wytrzymałościowych. Doktor inżynier Rafał Molak, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Czyli w miejscu, gdzie wyznaczamy różne parametry mechaniczne materiałów. I te maszyny sprawdzają, jak wytrzymały jest dany materiał. Tak. Jeśli badamy wytrzymałość na rozciąganie, to w takich szczękach właśnie łapiemy sobie tutaj w te miejsca próbkę i tu jest taki ruchomy tłok, który jest zasilany przez ciśnienie oleju. Po prostu dopływ tego lub odpływ oleju powoduje ruch tego tłoka w dół lub w górę i możemy na przykład sobie tą próbkę rozciągnąć. Możemy badać również wytrzymałość na ściskanie, inne bardziej skomplikowane próby, czyli odporność na pękanie. Naszą rolą tutaj Wydziału Inżynierii Materiałowej w tym projekcie jest dostarczenie projektantom właściwości mechanicznych tych kompozytów, które wytwarzamy. Czyli inżynier sobie założył, że ten materiał, który opracował, ma takie, a nie inne właściwości, tak, a państwo to sprawdzają. A my to sprawdzamy, tak. Kompozyty mają to do tego, że są właśnie niepowtarzalne i bardzo kapryśne, ponieważ ich te właściwości zależą od wielu czynników. Człowiek musi to robić w ten sam sposób. Nigdy nie mamy pewności, czy zostało to tak właśnie zrobione. Dlatego potem z takiego gotowego elementu my sobie pobieramy próbkę i sprawdzamy, czy ta wytrzymałość, parametry mechaniczne zgadzają się z naszymi założeniami. W tej chwili wykonujemy badania laboratoryjne. Doktor inżynier Lucjan Janas, kierownik laboratorium w Zakładzie Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej. Będziemy w lutym wykonywać badania dźwigara mostów w skali 1:1. Zazwyczaj tego typu konstrukcje bada się w skali modelowej. My mamy możliwość wykonania tych badań w skali naturalnej. W drugiej połowie roku, wtedy gdy obiekt powstanie, będziemy wykonywać badania na rzeczywistym obiekcie, czyli tak zwane próbne obciążenia. obciążenie mostu. Jego wytrzymałość sprawdza się w ten sam sposób, co tradycyjnych mostów? Badania będą bardzo podobne, natomiast będą szersze. Będziemy badać więcej parametrów niż to się robi w przypadku typowych obiektów. Wynika to z tego, że jest to obiekt pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Nie łatwiej to zniszczyć niż taką żelbetową konstrukcję? Nie, to jak przyjdzie chuligan, to nie zmieni tak samo element betonowy, jak i kompozytowy będzie odporny na to. Także można pokryć powłoką, która na przykład zapobiegać będzie przyklejaniu się, będzie się samo czyścić. A gryzonie? Nie szkodzą takim mostom? Nie smakują im kompozyty? Raczej nie. Czy trudno było przekonać gminę, w której stanie ten most, żeby zamiast tradycyjnych materiałów postawiła na nowoczesność? No niespecjalnie trudno. Z dwóch względów. Natrafiliśmy tutaj na bardzo otwartych partnerów. Starostwo powiatowe w Rzeszowie, sam pan starosta, rozumie, na czym polega innowacyjność i sam chciał na swoim terenie do tej innowacyjności się przyczynić. A drugi, bardziej pragmatyczny powód jest taki, że most w całości powstanie za pieniądze projektu w ramach programu Demonstrator. Starosta nie będzie po prostu za niego płacił. Czy gdzieś tutaj będą tradycyjne elementy, czyli żelbet, stal? Będzie beton. Beton zbrojony prętami również wykonanymi z kompozytu. O ile on jest lżejszy od takiego żelbetowego czy stalowego? Od żelbetowego 3-krotnie lżejszy, od stalowego 6-krotnie lżejszy. Most już po otwarciu będzie stale monitorowany, a obserwacje inżynierów pomogą projektować podobne konstrukcje w przyszłości. A z konstruktorami mostu z kompozytów rozmawiała Magdalena Karczewska. To Trójka. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. 23 minuty po 17, audycja popołudniowa, w niej Robert Kasprzycki, a my już za chwilę opowiemy o sytuacji w Rosji, która już jakiś czas żyje pod sankcjami. A za minut 20 Puls Trójki, tam o proteście górników i o groźbach górników. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Oh, Nawiązanie do tych plastikowych mostów. No przypomina mi się dzieciństwo, kiedy to ja budowałem takie mosty z pewnych klocków. Także naprawdę fajny pomysł i popieram to, będę na pewno śledził. Most z kompozytów budowany będzie w miejscowości Błażowa na Rzeszowszczyźnie. W sprawie pojedynku szachowego trójkowego napisał słuchacz: rano kibicuję porankowi, a po południu audycji popołudniowej. Czy to normalne? Pyta pan Marcin. Panie Marcinie, to normalne? No chyba, że nazywa się pan Łukawski. To wtedy bym się trochę niepokoił. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek, albo ZD3, @polskieradio.pl, albo SMS-em 71335. Polecamy w każdej sprawie. Społeczność międzynarodowa powinna nasilić sankcje wymierzone w Rosję. Tak apeluje ukraiński parlament. Powodem jest wczorajszy atak prorosyjskich separatystów na cywilny autobus w obwodzie donieckim. Zginęło 13 osób, a kilkanaście jest rannych. To kolejny dobitny dowód na to, że na wschodzie Ukrainy wciąż toczy się wojna. Tymczasem według najnowszej analizy ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zachodnie sankcje wprowadzone w ubiegłym roku przynoszą efekty. Należy dostrzec bardzo wiele pozytywnych efektów. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Efektów, które powstrzymały Rosję od dalszej eskalacji. Widać wyraźnie, że moment ogłoszenia sankcji albo dyskutowania o nowej fali sankcji zbiega się z pewnym wstrzymaniem działań ofensywnych Rosji na Ukrainie. Można powiedzieć, że dzięki sankcjom powstrzymaliśmy prorosyjskich separatystów od rozszerzania wojny w Donbasie o kolejne obszary. Trudno jest rozpatrywać tylko i wyłącznie wpływ sankcji jako taki. Ernest Wyciszkiewicz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu. Dlatego, że Rosja znalazła się w trudnej sytuacji gospodarczej pod wpływem wielu czynników. Sankcje są jednym z nich. Po pierwsze, Rosja ma duże problemy strukturalne w gospodarce od kilku lat i one się uwidaczniały już przed kryzysem ukraińskim, przed ingerencją rosyjską na Ukrainie. Wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina z połowy grudnia ubiegłego roku. My to przetrwamy ten okres i z tej niełatwej sytuacji wyjdziemy umocnieni zarówno w polityce, wewnętrznej, w światowej gospodarce, jak i na arenie międzynarodowej. To było takie, może obrazowo mówiąc, kopnięcie w dom, który gdzieś już tam się walił i on się teraz bardziej wali. Tak, to jest dość dobre porównanie. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Szymon Kardaś. Bo oczywiście wprowadzenie sankcji tak naprawdę, szczególnie tych sektorowych, ono tak naprawdę wpływa oczywiście na pogorszenie klimatu inwestycyjnego w Rosji. Rosyjskie firmy, w tym również firmy energetyczne, będą miały problemy z uzyskiwaniem kapitału koniecznego dla realizacji bardzo poważnych przedsięwzięć. Projekt Noworosja, czyli jeszcze dalsze rozszerzenie obszaru konfliktu aż do Naddniestrza i Mołdawii, został także zawieszony, czy chwilowo wstrzymany, między innymi dzięki sankcjom, tej groźbie ich dalszego rozszerzania i tego, że Rosja musi kalkulować i w tej chwili ten projekt Noworosja wydaje się być coraz mniej możliwy. Konflikt doprowadził oczywiście do utraty zaufania na rynkach do Rosji, doprowadził do wprowadzenia sankcji przez państwa zachodnie w stosunku do Federacji Rosyjskiej, co oczywiście spotęgowało niepewność na rynkach co do tego, w którą stronę gospodarka rosyjska może zmierzać. Na to nałożyły się bardzo niskie ceny ropy naftowej, głównego paliwa napędzającego gospodarkę rosyjską przez ostatnią dekadę w zasadzie. Trudno jest nagle wyodrębnić sankcje z tego obrazu i pokazać, że one kosztowały tyle, natomiast spadek cen ropy tyle, problemy strukturalne gospodarki rosyjskiej tyle. Natomiast w powiązaniu te trzy czynniki doprowadziły do takiego efektu, jaki mam dzisiaj, czyli do tego, że gospodarka rosyjska jest w coraz trudniejszym położeniu i ludzie już coraz wyraźniej odczuwają problemy. Władza doprowadziła do samoizolacji tego kraju, stąd też takie trwanie przy takiej pogarszającej się sytuacji jest jeszcze pewnie możliwe do wyobrażenia przez długi czas. Natomiast ja bym też przestrzegał przed takim prostym stwierdzeniem, że rosyjski naród jest zdolny do wycierpienia wszystkiego, bo w czasie II wojny światowej ponosił taką ofiarę. To nie są czasy II wojny światowej. Rosjanie mają mniej więcej pogląd na sytuację na świecie. Przywykli w tych ostatnich kilkunastu latach do całkiem dobrego życia na wysokim poziomie i teraz jest im to zabrane. Wzrost inflacji, która już osiąga poziom dwucyfrowy w tym kraju, która dotyczy też przede wszystkim produktów podstawowych, spadek wartości rubla, który zasiał panikę w grudniu, zwłaszcza w grudniu na rynkach rosyjskich i wśród obywateli, no pokazuje, że cokolwiek by władze rosyjskie nie mówiły, sankcje mają coraz poważniejszy wpływ na sytuację w tym kraju. W tym roku, jak prognozują ekonomiści, rosyjska gospodarka wejdzie w recesję, a tematem zajął się Marcin Pośpiech. To trójka, audycja popołudniowa, minęła już 17.30. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Gorąco będzie dziś wieczorem w Sejmie. O 20.30 posłowie mają głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad tego posiedzenia projektu ustawy realizującej rządowy program restrukturyzacji kompanii węglowej. Wczoraj w komisji odbyło się jej pierwsze czytanie. Późnym wieczorem nad projektem ma debatować cała Izba. Szybkiemu procedowaniu tak ważnej ustawy sprzeciwiają się kluby PiSu i SLD. Szef Sojuszu Leszek Miller twierdzi, że ustawa została napisana na kolanie, a intencje pomysłodawców są nieczyste. Żeby po prostu metodą siłową osiągnąć te cele, które sobie obecny rząd stawia. Wicepremier Janusz Piechociński przypomina, że kiedy Leszek Miller był premierem i zmagał się ze związkowcami, wtedy używał innego języka. Szkoda, że w polskiej polityce tak często punkt widzenia i punkt orzekania i wypowiadania się zależy od punktu siedzenia. Z sejmowej arytmetyki wynika, że nowelizacja tzw. ustawy węglowej znajdzie się w porządku obrad. Jeszcze dziś odbędzie się jej drugie czytanie. Ukraiński parlament wezwał społeczność międzynarodową do nasilenia sankcji wobec Rosji i zaapelował o uznanie dwóch separatystycznych republik, Donieckiej i Ługańskiej, za organizacje terrorystyczne. Nowy film Małgorzaty Szumowskiej Ciało z Januszem Gajosem i Mają Ostaszewską w obsadzie będzie walczył o Złotego Niedźwiedzia w konkursie głównym tegorocznego Berlinale. Festiwal rozpoczyna się 5 lutego. W serwisie 18 między innymi o niemieckich władzach, które chcą odbierać dowody osobiste islamistom. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Wielu przeczuwało taki bieg wydarzeń, ale nikt nie był tego do końca pewien. Rada Polityki Pieniężnej jednak nie zmieniła stóp procentowych. Wśród analityków pojawiają się głosy, że Rada, zwlekając z obniżeniem stóp, robi błąd. Piotr Bielski z BZWBK ocenia, że szanse na to, że obniżka nastąpi, będą większe w kolejnych miesiącach, kiedy deflacja sięgnie 1%. To jednak zrobi wrażenie na Radzie Polityki Pieniężnej i wtedy te obniżki staną się bardziej prawdopodobne. Myślę, że też z drugiej strony nie będą to obniżki jakieś szczególnie głębokie. Czyli ćwierć punktu procentowego. Więcej komentarzy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Przybliżają się plany wielkiego łączenia firm w polskiej energetyce. Jak mówią anonimowi informatorzy agencji Reutera, Ministerstwo Skarbu rozważa połączenie Polskiej Grupy Energetycznej z Energą, a Tauronu z Eneą. To wariant bazowy opracowywany w resorcie. Gdyby się on ziścił, z czterech gigantów energetyki powstałyby dwa. Jeden operujący głównie na północy, a drugi na południu kraju. Zamysłem autorów pomysłu jest stworzenie podmiotów zdolnych do konkurowania z innymi firmami na rynku europejskim, na przykład z czeskim CEZ-em oraz takich, które mogłyby zaangażować się w restrukturyzację górnictwa. Klienci odwiedzają go, by coś kupić lub sprzedać. Portal Allegro teraz sam idzie pod młotek. Sprzedać go chce jego właściciel, koncern mediowy Naspers. Tak mówią ludzie ze spółki Reutersowi. Potencjalnymi kupcami Allegro mogłyby być, zdaniem informatorów, Onet lub Wirtualna Polska. To kolejna transakcja południowoafrykańskiej spółki. Naspers dwa dni temu poinformował, że sprzedał inną należącą do niego grupę internetową Bankier.pl polskiemu oddziałowi szwedzkiej grupy Bonnier Media, która jest wydawcą Pulsu Biznesu. Do Naspersa należy jeszcze inny znany portal Wykop.pl oraz komunikator Gadugadu. Obie spółki też typowane są do sprzedaży w najbliższym czasie. UOKiK ostrzega, nadmierne ograniczenia w udzielaniu pożyczek poza bankami spowodują powstanie pożyczkowego podziemia z mafijnymi zasadami. Tak stwierdził dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że klientami firm pożyczkowych są często ludzie bardzo zdesperowani. Ludzie ci znajdą sposób, żeby nawet poprawione regulacje i ostrzeżenia zlekceważyć, bo są tak zdeterminowani, by wziąć pożyczkę, że ją wezmą. Nie jesteśmy w stanie działaniami regulacyjnymi zupełnie wyeliminować takich sytuacji z rynku, stwierdził prezes UOKiK-u. A na koniec giełdy i waluty. Robert, możesz wybrać, to najpierw giełdy czy waluty? Najpierw giełdy. Najpierw giełdy, proszę bardzo. Dziś spadki, 1,3% traci WIG20, to Warszawa, a Nowy Jork podobnie, 1,1% traci S&P 500. No to teraz waluty. Od mniej więcej półtorej godziny złoty się wyraźnie umocnił. 4,26 kosztuje euro, czyli mniej więcej 1,5 grosza mniej niż rano. Dolar po 3,60, funt 5,49, a frank szwajcarski 3,54 zł. Waluty zostawiłem sobie na koniec, bo do walut powrócisz w magazynie ekonomicznym przed 19. Tak jest. W bardzo ważnym projekcie przyjrzymy się, jak te ceny walut wpływają na ceny sprzętu elektronicznego i sprzętu AGD, który kupujemy. Jak na przykład osłabienie euro, które przecież jest droższe niż chociażby w pierwszej połowie roku, wpłynie na ceny i to, ile płacimy za lodówki. A na tym rynku walutą rozliczeniową jest euro, jeśli chodzi o sprzęt AGD. Tak jest. Bo na rynku ropy naftowej walutą rozliczeniową jest dolar i gdyby nie to, że dolar jest tak silny, to pewnie paliwo byłoby jeszcze tańsze. Na pewno byłoby jeszcze tańsze. Walutą rozliczeniową jest euro, bo eksportujemy dużo sprzętu AGD na zachód, więc...

sprawczymi, ale rozumianych na Śląsku jako poważne zagrożenie dla bytu górników i ich rodzin. No i teraz chyba jesteśmy w punkcie, w którym jeszcze być może rząd z górnikami może się porozumieć. Za chwilę protesty, jak zapowiadają związkowcy z Solidarności, mogą rozszerzyć się także poza górnictwo. Co w panu ocenie w tej chwili jeszcze przeszkadza porozumieniu, Jan Rzmełka? Rozmowy się toczą. Sama pani premier poświęciła 12 godzin na rozmowę z kilkunastu panami, bez wojewody, bez ministra, bez doradców. To jest ewenement w skali europejskiej. Sądzę, że nie wiem, ci szefowie związków zawodowych, ja tam też uczestniczyłem w tych rozmowach przez dwa dni, oni chcą rozmawiać, nawet mają szczegółowe projekty rozwiązań dla tych czterech trudnych kopalń. Natomiast liderzy w Gdańsku czy w Warszawie mówią nie, bo nie. Ja się boję, że będzie ten scenariusz, który był w stoczniach, który był w Ursusie, który był w hutnictwie. Związki były na nie od samego początku, a dzisiaj, co powiedział w nocy pan prezes Sędzikowski Kompanii Węglowej, kasa jest pusta, a potrzeba w ciągu miesiąca 260 milionów i kolejnych 260. Codziennie strata jest operacyjna rzędu 7 milionów Kompanii Węglowej. Więc tak dalej w systemie. 5 dni pracy, 2 pensje dodatkowe roczne nie można utrzymać. Te kopalnie prywatne lub inne europejskie, one tam maszyny fedrują przez 7 dni. I niestety związki blokowały to, żeby tą sobotę próbować zagospodarować i dzisiaj przy tak niskich cenach w ARE, czyli ci, którzy dyktują ceny europejskie, czyli porty Amsterdam, Rotterdam, to dzisiaj rynek decyduje, z około 60 dolarów za tonę. Konsumenci polscy, pan, każdy obywatel kupujący węgiel wybiera ten tańszy. I to jest ta niekoniecznie z Rosji. On jest na rynku. No, ten węgiel ARA zwykły konsument Zabrowski. Nie kupuje. Tak, oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, no ale to te trudności narastały od 2-3 lat, a nie dzisiaj. Od 30 rząd lat. Ciągle były jakieś problemy, panie pośle, ale tak jak w innych dziedzinach gospodarki, koniunktura faluje. Kilka lat temu były zyski. Jastrzębska spółka wpłacała miliardy złotych z dywidendy, nie tylko z podatków. Podatków w kryzysie dalej górnictwo wpłaca przeszło 7 miliardów. Możemy zebrnąć w rozmowę, która będzie trwała długo i niewiele z niej wyniknie. Co dzisiaj? Ja nie prowadzę do historii. Ja mówię o tym, że trzeba było reagować szybciej. Nie zareagowano, zwodzono górników. Obiecywano, że obejdzie się bez likwidacji. Dzisiaj szokowy program dekretowany z Warszawy. Stąd wzięły się te protesty i stąd trudno dojść do porozumienia. Moim zdaniem porozumienie jest w dalszym ciągu możliwe, no ale nie w ten sposób, że w Sejmie nie wolno dyskutować. Odmawia się przedstawienia informacji przez rząd. Rząd nie może przedstawić swojej polityki. Ale przesadasz. Nie tak powiedział Kłopotek, odrzuciliście wniosek nasz o informację rządu w Sejmie. Jutro jest debata bieżąca. Wczoraj odrzuciliście, my zgłosiliśmy informację bieżącą, bo odrzuciliście ten wniosek. Janek, odrzuciliście ten wniosek, dlatego zgłosiliśmy informację bieżącą. Cały wczorajszy wieczór i noc żeśmy rozmawiali. Pozwól, że dojdę do pytania pana redaktora. Mam prośbę techniczną, druga, aby panowie nie mówili, naraz kończy pan poseł Zaborowski, potem pan poseł Rzemełka. Druga rzecz. Pretekstem było, że trwają rozmowy z górnikami. No to będą one są zawieszone. No ale mimo, że trwają te rozmowy niby z górnikami, kolanem w Sejmie pod osłoną nocy się przeprowadza ustawę w trybie ekstraordynaryjnym, tą likwidacyjną. Górnicy są zaniepokojeni, martwią się o swoją przyszłość, o miejsca pracy. Sądzę, że porozumienie jest możliwe, nawet kierując te cztery kopalnie, które są w najtrudniejszej sytuacji, do spółki restrukturyzacji kopalń, w celu uzdrowienia, ale nie likwidacji. Pytanie do jeżeli pana rząd, pan pozwoli, że skończę. Jeżeli rząd zagwarantowałby, dochodzę do istoty pańskiego pytania, górnikom, że po uzdrowieniu tych części kopalń, chodzi o Bobrek, chodzi o Brzeszcze, które mogą iść do Tauronu po uzdrowieniu, chodzi o znalezienie inwestora dla Makoszowy Sośnica. Jeżeli to by się stało, to górnicy są gotowi, sądzę, podpisać porozumienie. Potrzebna jest teraz dobra wola rządu i wyobraźnia. Teraz pytanie do pana posła Rzemełki. Myślę, że wiele osób, które patrzy na tę dyskusję, tak do końca nie wie, czy rację ma rząd, czy górnicy, czy może to jest sytuacja bez dobrego wyjścia. Ale ja zastanawiam się nad tym, dlaczego jest tak, że rząd zaproponował coś, co budzi tak poważne emocje, a nie zostało to wcześniej przygotowane w taki sposób, żeby było do zaakceptowania dla górników. To znaczy, czy ta debata, która dzieje się w mediach, w protestach, za chwilę może w strajkach, jest lepszą debatą niż gdyby porozumienie zawarto jakieś wcześniej i przygotowano sprawę. Porozumienie można zawrzeć w momencie, jeżeli jest dokument, który jest zaakceptowany przez parlament. To, co przedstawili eksperci pan poseł trochę się myli tutaj, to nie przygotowała Warszawa. Zarząd Kompanii Węglowej z prezesem Sędzikowskim przez 3 tygodnie, mając bardzo szczegółowe dane... Program jest rządowy na dwóch stronach. Poczekaj. Notabene posłom nie przekazano tego programu. Pozwólmy do ja też go nie dostałem. No ale to jest skandal. Ale poczekaj, jaki skandal. No skandal, no. Zawsze jest pierwszy dzień pewnego dokumentu i ten pierwszy dzień został po nadaniu przez Radę Ministrów. On jest niezatwierdzony, on jest do dyskusji. Przecież... Ty tu mówisz, że przez... No tak, poczekaj, ale już mówiłeś, że panowie uchwalają ustawę sloganami... w Sejmie, która wynika z tego programu. Nie wynika, tylko no żeby tak. W ogóle ten program jako instrument naprawczy wdrożyć, potrzebna jest ustawa. Ustawa jest przygotowana. I mówienie, że to jakieś kolanie w nocy, jutro. Byśmy sobie nie przeszkadzali, poczekaj. Dzisiaj wieczorem to co, znowu będzie procedowana w drugim czytaniu. Mają czekać? Że oni w ciągu nocy przygotują ustawę, która będzie lepsza od tej, która jest przygotowana przez rząd i specjalistów. Przecież sytuacja jest paradoksalna. Wczoraj ja siedzę w tej komisji, która pracowała nad tą ustawą i ona, każdy mógł cokolwiek zgłosić, poprawić. Nikt nie zgłosił niczego, jedynie czekamy na opinię Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawach konkretnych. Zgłaszaliśmy poprawki, wszystkie zostały odrzucone. Oczywiście, jeżeli mamy pomysły dobre, to one będą przyjęte. Jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili, że możemy liczyć tylko na pewien instrument. Każde kolejne działanie musi operować na bazie dokumentu sejmowego. Zbyszek, i na to czekamy. Zaborowski. No, w zasadzie jesteśmy może nie w punkcie wyjścia, no ale panie redaktorze, no nie można działać w ten sposób, że najpierw się zapowiada, że będą konsultacje. Pani premier to zrobiła kilkanaście tygodni temu. Spotkała się w listopadzie, po czym po posiedzeniu rządu na 100 dni pani premier 7 stycznia ogłasza się ex cathedra, że jest program, a ustawa już idzie do Sejmu. Co się okazało? Zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej rękami posłów. Rząd zgłosił ustawę z datą 7 stycznia, 8 do laski marszałkowskiej. Wczoraj wieczorem już była procedowana. Wieczorem. Dzisiaj ma być drugie czytanie w Sejmie, a jutro głosowanie. A potem idzie do Senatu, wróci prezydent. Bez konsultacji ze stroną społeczną, a jest oblik przyrządowy, więc zrobili poselski. Ale chciałbym zapytać... Jeżeli nie było konsultacji, marszałek był zobowiązany zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego sam skierować do konsultacji. Jeśli mogę, chciałem mieć możliwość panom także zadawania pytań. Piotr Duda dzisiaj na konferencji prasowej podkreślał, że jeśli nie będzie porozumienia, ten protest będzie się rozszerzał, ale szef Solidarności powiedział też więcej. Jeżeli się okaże, że ta ustawa zostanie w tym tygodniu przegłosowana w Sejmie, pójdzie szybką ścieżką do Senatu, pan prezydent podpisze, to my też wiemy, co mamy robić. Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno. My wiemy, znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. Taka groźba karalna. Po prostu wiemy, jak się nazywają i wiemy, gdzie mieszkają. I to jest groźba karalna. Myślę, że takie szantażowanie posłów to nie jest realizacja postulatów Polskiego Sierpnia i to nie jest ta wolność, o którą kiedyś Solidarność walczyła. W ten sposób słowa Piotra Dudy komentował marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Panowie, jak to mówiłem na początku naszej rozmowy, są posłami z Katowic, a zatem Piotr Duda mówił wprost do panów. To jest nie do przyjęcia. Będę bronił kolegów i z Platformy Obywatelskiej, no z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nie ma z koalicji z naszego regionu posłów, ale będę ich bronił, jeżeli będzie potrzeba. Natomiast trzeba rozumieć polityczną odpowiedzialność. Jeżeli pod projektem poselskim podpisali się posłowie z województwa śląskiego, którzy wiedzą, jak wygląda sytuacja, jeżeli firmuje ten projekt poseł Jacek Brzezinka z Platformy Obywatelskiej, mieszkaniec Bytomia, gdzie rząd chce zlikwidować ostatnią kopalnię. Kiedyś było 6, 2 huty. Dzisiaj po likwidacji ostatniej kopalni... Dzisiaj mówię, że nic nie będzie, a jest 100 tysięcy mieszkańców Bytomia. Największym pracodawcą będzie Urząd Miasta. I ten poseł odważnie proponuje w Sejmie ustawę likwidacyjną dla swojego miasta. Ale rozumiem, że te słowa Piotra Dudy... Są nie do przyjęcia. Pan je traktuje jako groźbę, rzeczywiście? I myślę, że to pochopnie Piotr Duda oczywiście się zapalił i sądzę, że tak nie myśli. Mam nadzieję, że tak nie myśli. Gdyby, mówię, naprawdę tak myślał, sam będę bronił posłów przed działaniami pana przewodniczącego Dudy. Jan Żmełka. No, mnie to nie dziwi. Pan przewodniczący Duda mówił już to niejednokrotnie. Przy poprzednich ustawach, bo ja w Sejmie zajmuję się kilkanaście lat prawem geologiczno-górniczym, mówił jeszcze bardziej dosadnie. Powiedział, że wybiją szyby tym posłom, a na drugi dzień tabloidy pokazały zdjęcia naszych domów i mieszkań. Także jest to bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz. Natomiast chciałbym zapytać kolegę z Lewicy i kolegę ze związków zawodowych, czy pan Duda, jeżeli są przeciwni tej ustawie, czy oni zagwarantują wypłaty najbliższych pensji w kompanii węglowej? Bo albo to, albo to. Albo wdrażamy program, który pozwoli uzdrowić te cztery najgorsze kopalnie. One są trwale nierentowne. Tego węgla się nie da sprzedać. Co najgorsze, ze sprzedaży węgla nie ma pieniędzy na wypłaty, więc albo związki zawodowe mają bufor kilkudziesięciu milionów i wypłacą te zasiłki, albo Lewica będzie je miała, albo ktoś. Tak. Nie ma tego nikogo. Unia pozwala nam pomóc tylko w momencie, gdy się wydzieli te niezdrowe części kompanii węglowej, a pozostała zostanie i będzie dalej fedrować. I jestem za tym, żeby były miejsca pracy dla 40 tysięcy, ale jest problem taki. Związkowcy muszą ustąpić. Nie można mówić, nie pracujemy w soboty, kiedy na całym świecie w prywatnych kopalniach pracuje się, kombajny pracują i w sobotę, i w niedzielę. Górnik pracuje też tylko 5 dni. Jest wiele instrumentów, które Każda nadwyżka, która była w kompanii węglowej dwa lata temu, gdyby była koniunktura na węgiel, były Chiny. Dzisiaj mamy bardzo niebezpieczną sytuację. Polityka amerykańska dąży do obniżenia ceny gigajoula w Europie. To jest benzyna, to jest ropa i to jest gaz. Będzie pan miał szansę właśnie teraz, ostatnia minuta dla Zbyszka Zaborowskiego. I cena jeszcze spadnie węgla i nie wiadomo, czy jakakolwiek polska kopalnia wytrzyma dłużej. Panie pośle, związkowcy nie są od zarządzania kopalniami ani podmiotami gospodarczymi, są od bronienia ludzi i reprezentowania ich interesów. Od zarządzania jest management, fatalny management w górnictwie, który się zmienia co kilka miesięcy. Pod pistoletem związkowych strajków. Nie, to rząd zmienia ciągle. Raz odpowiada PSL, raz Platforma, wymieniają ludzi niekompetentnych. Oczywiście w dzisiejszej sytuacji nie ma wyjścia. Trzeba uzdrowić te cztery kopalnie i trzeba uzdrowić górnictwo. Uważam, że bez inwestycji kapitałowych energetyki, a nie tylko węglokoksu, się nie obejdzie. Jest też taka polskie inwestycje rozwojowe, kamieni kupa. No, zgromadzono tam jakieś aktywa jednak. Też trzeba dokapitalizować. Tylko to są miliardy, prawda? Górnictwo trzeba dokapitalizować. Dzisiaj jest kryzys na rynku międzynarodowym. A jeżeli się nie da sprzedać tego węgla? Trzeba dotrwać do lepszych czasów. Inaczej będziemy sprowadzać węgiel nie tylko rosyjski, ale również amerykański, australijski, etc. Projektu do głosowania. To rozumiem decyzja jeszcze przed panami posłami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Projekt, który ma ratować górnictwo. W Pulsie Trójki. Jan Rzymełka, Platforma Obywatelska. Pozdrawiam państwa. Zbyszek Zaborowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. W tej sytuacji bardzo musimy głosować za odrzuceniem tej ustawy. Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Psst! Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam! Taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Nie sysłu Trzepłabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu Trzepłabomend. Nie wszy. Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo...